man kunne finde overhovedet, hvilket er faktisk også noget, jeg har kritiseret hende for tidligere, fordi det er den første kvindelige statsminister. Altså, det havde vel været relevant, hvis vi havde diskuteret nogle kønsspørgsmål i forhold til politik i sådan en periode. Jeg fatter det heller ikke. Altså, der var så mange ting, jeg hellere ville høre fra hende. Altså, hvor svært det har været at være så rasende upopulær og have taget de her beslutninger alligevel, som hun har gjort. For jeg mener faktisk, hun har gjort ret mange fornuftige ting under et ekstremt hårdt pres. Det vil jeg gerne vide. Hvad fanden i alverden? Hvad tænker du om det i dag? Synes du, folk var nogle idioter, da de bare afskrev dig som den mest uduelige statsminister nogensinde? I stedet for, så gør hun det her. Og det får jo lidt, ønsker jo lidt dem igen. Man tænker, er hun i virkeligheden, som de siger, bare en karrierepolitiker? Handler det her, de her ting, har hun regnet ud, at det er det, hun skal sige? Fordi at så vil hun, altså, fordi det er det, hun skal beskytte sig imod i en nær fremtid og et nyt karrieretrin. Altså, er det kalkuleret igen? Eller, fordi vi savner jo et eller andet, der kommer indenfra det her menneske, ikke? Som ikke bare er kalkuleret. Jo, eller måske nogle forklaringer på, hvorfor hun har sadlet om netop på de tre områder, vi også var inde på omkring mandebarsel, sexkøbsforbud og kvoterbestyrelsen. Vi har jo savnet også at få en begrundelse for, hvorfor hun pludselig fører en anden politik. Mm. Hvad er årsagen til det? Nu ved jeg så ikke, om hun skulle bruge sit afskedsinterview til at fortælle om det, men det virker i hvert fald arbitrært, at hun, der har betonet det så mange gange, som du også siger, Søs Marie Serup, at køn ikke er noget, hun gider at debattere, at hun så bruger sin sidste taletid på at tale om køn. Jamen, det er, fordi det er så nemt. Fordi vi sidder også her og snakker om form, ikke? Altså, det er så nemt at tale om form. Og det, der er så irriterende ved de her debatter nogle gange, det er jo, at så begynder vi at tale om, hvor fornærmet vi bliver over, hvad nogen har sagt, og hvad nogen har kaldt hinanden, i stedet for at prøve at diskutere noget substans i stedet. Jamen, for, hvad er der substans i det afskedsinterview, hun leverer? Men det er der ikke ret meget substans i, men det kunne være, hvis journalisten så havde spurgt ind til de der elementer er noget mere ligestillingsorienteret, som hun kunne have bedrevet. Jamen, det her, det er politikken. Så ved man, substansen, det er kønnet. Ja, det synes jeg. Fordi så kan læseren lige nå at følge med, ikke? Og så bliver det ikke mere. Og så få en lille lækker tur på farverne også. Ja, og lige for bekræftet deres egen fordomme og stereotyper og forestillinger om, hvordan tingene hænger sammen, hvor synd det er, ikke? Du lytter til Andejagt på Radio 24/7 med Anne Sofia Hermansen. Ja, hvor lækkert. Det er en ny skiller. Der er kommet en stribe sms'er. Sms-nummeret er 42 624 7. Der er en, der skriver, før der var noget, der hed bloggere, havde Dansk Kvindesamfund en pris, der hed årets pikkode. Ret ekstremt, vil jeg mene. Det er rigtigt. Det er det også. Prøv at tænk på pendangen til det. Det er netop også din pointe, Christian Dillo Jensen. Mm. Så er der en her, der skriver, godmorgen, emnet om Randers Kommunes manglende vilje til hjælp. Ej, det kan jeg simpelthen ikke læse. Ved du hvad, Johan, du må skulle lære at skrive ordentligt. Det er for mærkeligt en sms. Nå. Lyttere er velkommen til at ringe ind og blande sig i debatten på 2024-7-24-7. Men for at skrive herind, så bliver man simpelthen nødt til at kunne lave en sammenhængende sætning. Ellers så kan vi simpelthen ikke læse det op. Okay. Nå, apropos politikken, hvor køn er substans, så lagde jeg mærke til i mandags, der bragte avisen en ret guddommelig leder, hvor den advarede mod det, som den kaldte for en forråelse i debatten. Og der står blandt andet, jeg citerer, men særligt inden for de senere år er der sket et skred i, hvad politikere må finde sig i og frivilligt vælge at stille op til. Politik er blevet mere personfikseret, og samtidig har eksplosionen i antallet af medier, og ikke mindst de sociale mediers indtog, ændret vilkårene fundamentalt. Vejen til opmærksomhed går nu gennem perfide angreb på Facebook. Jeg er jo ved at dø af grin. Mm. Altså den her avis, som før, jeg ved godt, Søs Marie Serup, at du siger, at der er videre rammer for streg, end der er for ord. Men ikke desto mindre, så var det jo politikken, der før jul bragte det her dejlige billede af Inger Støjberg i færd med at pynte sit juletræ med døde flygtning. Men også Inger Støjberg i latex sammen med Mette Frederiksen som sådan noget dominatrix. Men var det ikke Berlingske, tror jeg? Der mundrer sig med det? Ja, det tror jeg altså. Ja, det kan Berlingske jeg er helt vild med kvindelige fald politikere i SM-outfit. Ja. Altså, tonen i debatten, det er sådan et emne, man tager ned for lederhylden en gang om året, og så kører man lige en runde på det. Ikke? Og den tager man sådan en gang om året, og så siger man, og så siger alle folk, ja, det er også forfærdeligt. Jo, men er der ikke nogen selvkritik? Det er jo det, der er det absurde. Ja, det er jo så, men, det er, de kommer med en leder, altså, og som jo et eller andet sted altså, virker det, som det rigtige hykleri. Det gør politikken ikke rigtig i selvkritik. Altså, det er ikke sådan, nu skriver jeg selv for mediet, men altså, det gør de sgu ikke. Og det er jo et godt eksempel på det, ikke? Altså, fordi de skal bare have nogen, der nikker derude og siger, jamen, det er blevet forfærdeligt. Øvrigt, så er det forkert. Altså, det er faktisk virkelig forkert. Hvis du kigger, nu, hvis man er en lille smule historisk interesseret og kigger på, hvordan man har haft debatter op igennem historien, så har de været meget, meget, meget grovere før i tiden, end de er i dag. Altså, jeg sad lige og læste en biografi om PH. De intellektuelle parnas kaldte hinanden, det var æreskrænke, det var skrækkeligt, det var forfærdeligt, det var fornedrende. Det var enormt forrående og skrækkeligt, hvad der blev sagt. Hvad der blev sagt til folk under den franske revolution i middelalderen. Altså, man har simpelthen talt så grimt om hinanden. Vi taler så pænt om hinanden i dag i forhold til tidligere. Mm. Og vi glemmer det ofte, at der er simpelthen en fejlagtig beskrivelse af det. Vi har fået Facebook, og vi har fået nogle medier, som muliggør nogle ting, som måske tidligere ikke vil så hurtigt være blevet så grimme, men at vi taler til magthavere, og at den politiske debat blandt intellektuelle og magthavere og politikere, at den er grimmere i dag end før, det er simpelthen forkert. Har du en kommentar til det, Christian? Det er nyt for mig. Jeg er jo bare for historieløs. Jeg har masser af kommentarer til lige det der, for jeg synes, det er meget spændende. Altså, der kom for ikke så længe siden en film, der hed Lincoln, hvor man havde taget mange af de debatter, der var i, altså op til, at man skrev den amerikanske sådan, grundlov. Og der tog man mange af de her debatter, og de handler jo sådan om, for eksempel, om man skal indføre, alle mennesker er født lige. Og et af argumenterne, det er, at der er en, der siger, ja, vi skal indføre det, for alle skal have lov til at ytre sig. Også sådan en abe, som er så snothammerende ubegavet som dig, osv. Altså, det er sådan nogle udtryk, de bruger, og det er i 1800-tallet, ikke? Og hvor man simpelthen, altså, man, det er galle, som man aldrig nogensinde har hørt fra en dansk talerstol. Så hele den der idé om, at man ikke, at man ikke må tale grimt, osv., altså, det er nærmest noget nyt, hvis man skal sige det sådan. Og jeg synes, der er nogle vigtige ting i det. En rigtig vigtig politisk ting i det, synes jeg, det er, jeg voksede op i det, som Lisbeth Zornig kalder under Danmark. Og hvis man spørger nogen der om noget, så får man et svar, som er en anden diskurs, som man vil sige med et flot ord, en anden måde at snakke på, end man er vant til inde i for eksempel Folketinget. Og der vil man, altså for at komme med et meget simpelt eksempel, så kunne man tage sådan noget som den måde, folk taler om flygtninge på, altså hvor de taler sådan meget aggressivt og kategorisk og racistisk dybest set. Men det er en måde at udtrykke frygt på. Man er ved at miste sit job, man har dem som naboer, flere og flere, og man ved ikke, hvad det skal ende med, og man føler sig utryg, og man ved måske ikke så meget om samfundet, så man forstår ikke helt, hvad der foregår, og så videre. Og så får man den her meget voldsomme, det her meget voldsomme udtryk. Hvis man skal have demokrati, og alle skal have lov at sige, hvad de synes, så må alle også på en eller anden måde have lov at sige det på den måde, de taler. Og der er en meget stor, mystisk middelklasse-diktatur i gang i politikken, når man siger, alle må sige, hvad de vil, men de skal tale som djøffere eller som humanister for kure. Altså, der er et eller andet galt der, som bare er uretfærdigt. Det er den ene. Det er den anden pointe. Den tredje, sidste korte pointe, det er, jeg har engang læst litteraturvidenskab i yngre stenalder, og før det læste jeg faktisk en lille smule linguistik, og jeg synes, det er meget interessant, at alle taler om tonen, men jeg har aldrig nogensinde hørt nogen forklare, hvad det er, bortset fra sådan et elastikbegreb, som svarer til god opførsel. Altså, hvad er tonen? Hvad er det for en tone? Hvad er det, man ikke må sige? Det står jo helt tydeligt i grundloven, at vi må sige lige, hvad vi vil, bare det ikke er som Dennis. Det må ikke være æreskrænkende, og det må ikke være injurier. Og så må man jo sige, hvad man vil. Og derfor må man også tegne Mohammed i en tegning, hvor man prøver at udtrykke, hvor bange man er ved at vise ham som en terrorist, for eksempel. Den fortolkning er bare blevet fuldstændig lukket væk nu, fordi nu er det bare en krænkelse. Men det der tone i debatten, er det ikke konstant til forhandling? Altså nu debatterer vi Dukke Lise og Helle Pigen og Finken og så videre, at det er for slemt, og det forbryder sig mod den gode tone. Jo, det er hele tiden til forhandling, men altså, og så synes jeg, man glemmer lidt det der med, at man selv, altså der var engang, jeg tror, der var en russisk filminstruktør eller sådan noget, som sagde, at man ikke kan bryde loven, man kan kun bryde sig selv imod loven. Altså det lyder flottere på engelsk, you can only break yourself against the law. Man kan ikke bryde loven, loven står. Man kan kun ødelægge sig selv. Og lidt på samme måde, synes jeg, at tonen er et godt eksempel på. Hvis man har lyst til at kalde statsministeren for finke, så har man sagt noget om statsministeren, men man har da ved Gud også sagt noget om sig selv. Men prøv en gang at tænke på, hvor mange gange, altså det der med, du vil finke og tøj og Thorning og så videre, vi har kommenteret Lars Løkke, da det var sådan, at hele den der underbukseskandale kørte, hvor han skulle have nyt tøj fra Thorning, så han kunne få nogle habiter, der kunne sidde pænt på ham. Altså det var jo af en eller anden grund ikke et problem, men der blev hans krop jo sådan set også kommenteret af mange. Altså jeg så ham typecastet i sådan noget Godaften Danmark, hvor jeg tror det var Mads Christensen, som havde et ord for den kropsform, man har, som er sådan lidt, måske den, jeg har sådan en lille tyk en, og hvad hedder det, og så skulle man have en særlig type habit, der var netop dobbeltrettet eller ikke, fordi for det passede godt til små, stovte mænd, ikke? Eller jeg tror, det dobbeltrettet gør det ikke en bredere, men jo, jeg tror, måske noget skal være omvendt, altså det var noget med, hvor mange knapper man så skulle have og sådan noget. Det kunne ikke Brandt og prins Henrik, der kan bære dobbeltrettet. Tænk, hvis du havde sagt det om en kvindelig politiker, altså når du er sådan trunte som dig, så skal du have den og den kjole, ikke? Så skal du have den kortere eller længere. Ja, hvis han har sagt det, så var han stendød. Ja, du havde en kommentar. Jamen, det var egentlig bare, altså jeg tror egentlig, at en af de afgørende forskelle i forhold til det her med tonen, og hvad siger folk egentlig, det er jo, at politikerne opdager det i dag. Hvor man kan sige, at gamle dage, når de tog rundt og mødte folket i forsamlingshuse og på kroerne til debatter, så kunne de ligesom mande sig op til den aften, tage skjoldet på, være følelsesmæssigt parat til det, så fik de nogle tæv, og de var lige så grimme dengang, som de er nu. Men så satte de sig ud i deres bil og kørte hjem og havde fred bagefter og kunne bilde sig selv ind, at de havde overbevist hele salen om, at de var gode og fornuftige mennesker. Mm. Nu, der griber vi smartphonen hver femte minut, ikke? Og der bliver de hele tiden mindet om, at folk kalder dem dumme og uduelige og grimme og alt muligt andet, ikke? Så jeg tror, hvis man lige skal sætte sig i deres sted som menneskeligt, så rammer det bare hårdere, fordi vi hele tiden er i kontakt med de der sociale medier. Men tonen er præcis, som den altid har været, det er jeg enig i. Der er bare sket, en hurtighed i tingene, det, og det er det, vi har... Altså tidligere, hvor hvis du skulle skrive et eller andet læserbrev, så skulle du åbne din skrivemaskine, skulle du finde et stykke papir frem, og så skulle du prøve at formulere det, så skulle du putte det ned i en kuvert, så skulle du sætte et frimærke på, skrive en adresse, gå ned i postkassen. Det kan godt være, i løbet af hele den proces, at du på et tidspunkt tænkte, ej, er det så fedt, det jeg har skrevet? Er det så klogt? Er det så gennemarbejdet? Er det i virkeligheden rigtigt, ikke? Og så lader du være med at putte det der papir ned i postkassen alligevel. Men den der tid til at tænke som har vi ikke længere. Og derfor så sker der det, at det går fuldstændig amok derude på forskellige medier. Og det, men i den redigerede virkelighed på aviserne, og være gudskelov stadigvæk redaktør i den her verden, som kan lue det værste ud. Og i den virkelighed, der er det faktisk blevet pænere, end det var før. Det minder mig om noget, som den, jeg tror, at en fransk poststrukturalist, der hedder Paul Virilio, han skriver om. Det er dromokratiet. Altså, hvor det er ikke længere et demokrati, men et dromokrati for dromers hastighed. Mm. Jo hurtigere nyhedsstrømmen går, og desto kortere tid vi har til at absorbere forskellige nyheder, etc., desto flere følelser træder der så også frem. Ja. Når jeg kigger på pol.dk, bdk og så videre, ikke? Så er der også tit, der står, læserne raser, læserne er forarvet. Altså, der er hele tiden sådan den der følelsesmæssige respons på ting, og alene hvis man kigger på den her uge, hold kæft, har der også været mange shitstorme, og det er der jo hver eneste uge, så finder man så et nyt offer. Du var ved at sige noget før, Christian. Ja, nu kom jeg lige bort fra det igen. Nå, men så kaster jeg noget andet ind, fordi i sin afskedssalut, så når Thorning jo så også at sige, at man skal tænke sig grundigt om, før man vælger en politisk karriere, og om man vil anbefale sine egne børn at gøre det. Hvad tænker du, Søs Marie, ser? Vil du anbefale dine børn at gå ind i politik? Nej. Dig lever af at kommentere det? Absolut ikke. Absolut ikke. Jeg vil faktisk gøre alt, hvad jeg kunne for at hale. Nu har jeg så kun én, men hale ham i en anden retning. Ja, fordi det er virkelig øretævernes holdeplads. Altså, der kan være... Jeg vil faktisk også godt dele den i to. Kommunalpolitik, ja. Altså, fordi der foregår faktisk rigtig mange gode og ordentlige ting i en fin tone, hvor man er god til at samarbejde. Landspolitik, nej. Fordi der skal man for det første være alt for optaget af sig selv. Fordi man hele tiden skal brande sig selv, man skal sørge for at skabe name recognition, folk skal vide, hvad man hedder, for man overhovedet kan blive valgt ind. Og det kræver, at man sådan påtager sig en persona, som man markedsfører, som om det var et køleskab, eller ja, det ved jeg ikke, et eller andet produkt. Og det tror jeg simpelthen ikke gør noget godt ved mennesker. Og du har simpelthen ikke et barn, der er så selvoptaget, at det vil egne sig til en politisk karriere. Altså nu er han 3,5, så han er ret selvoptaget, men, men jeg håber, at Pille, det er ham under. Hvad med dig, Dennis Nørmark? Fordi ellers så får jeg jo pryl for, at jeg må ikke kun spørge kvinder om det her spørgsmål, jeg skal også spørge mændene og sådan noget. Hvad med dig? Nej, jamen, jeg vil heller ikke anbefale det. Altså, fordi jeg tror også, de vil blive ødelagt moralsk af det. Hvordan moralsk? Jamen, altså, de ting der, som Søs nævner, altså det er ikke lidt, fordi at det er så hårdt, og fordi det handler så meget om alt muligt andet end politik og værdier, og hvordan man, altså den klassiske sådan forestilling om politik som et kald med nogle ting, man gerne vil forandre ud i samfundet. Sådan er det jo ikke derinde. Og fordi det ikke er sådan, i hvert fald kun i begrænset omfang, det er i hvert fald det indtryk, man får, så tror jeg ikke, det er sundt for ens moral at være der. Og jeg vil ikke ønske, mine børn bliver så kyniske mennesker. Men du har jo selv været ved at indlede en politisk karriere. Jamen, det stoppede jeg jo også igen. Og vil aldrig nogensinde sige ja til en opstilling. Noget som helst sted for noget som helst parti. Af selv samme årsag. For jeg tror simpelthen... Jeg tror, jeg vil ende som karrierepolitiker, faktisk. Jeg tror, at jeg vil synes, det var... Altså, en karrierevej. Og det skal det ikke være. Hvis man skal gå ind i det, så skal man gøre det ind i det, fordi man synes, der er et kald, ikke? Og så hvis jeg har et barn, der brændende gerne vil være politiker, så må jeg jo prøve at ruste vedkommende moralsk til den situation, ikke? Men jeg vil ikke anbefale det. Er du på vej ind i politik, Christian Ditlev Jensen? Du har da meldt dig ind i konservative. Ikke sådan umiddelbart, hvad hedder det? Jeg synes, det som er det helt store problem, det er det der, lige præcis det, som Dennis han siger. Altså, det er jo det gamle bormor om, at man burde have dem, der ikke gad. til at blive politiker, ikke? Fordi det er dem, som har en sag og så videre. Og da vi snakker om før, hvordan kan det egentlig være, at Helle Thorning ikke mente noget om dit og datter dut? Det fik vi jo at vide, da hun forlod politik. Hun er altid bare interesseret sig for børn. Det vidste vi bare ikke. Det fik vi at vide til sidst. Det har vi ikke hørt siden Lene Espersen fortalte, at hun altid har haft en brændende interesse for arkitektur. Hvor hun sådan tænkte, hvis du virkelig ville arbejde med huse, altså må ikke du kunne komme til det, hvis du virkelig satte dig for det. Altså er det ikke næsten nemmere end at blive udenrigsminister? Og hvad hedder det? Jeg synes, at hele den her måde at være strategisk på er sådan, viser meget godt, hvad der skal til, som du sagde, at man skal, det er ligesom at sælge et køleskab, ikke? Altså man skal brande sig selv, og så skal man køre sig i stilling. Og det er jo enormt synd, fordi hvad med alle de gode ildsjæle, som faktisk altså kommer fra fagbevægelsen, kommer fra arbejdsgiversiden, kommer fra NGO-organisationer. Hvorfor er det ikke nogen af dem, der kommer ind og bliver politikere? Og en af grundene, det har jeg nemlig oplevet, fordi jeg ligesom Dennis har prøvet at være sådan tæt på, og, eller jeg stillede faktisk op i sin tid for Ny Alliance, da det hed det. Og noget af det første, jeg oplevede, som var virkelig chokerende, fordi jeg selv har arbejdet i snart 25 år som journalist, det er, at, hvad hedder det, det er, at pressen ændrer sig. Altså fra, at man er en person, man taler helt almindeligt til sådan, hvem er du, og hvad står du for, hvad kunne du tænke dig, og hvad går du ud på? Så ændrer det sig til, at man har en mistænksomhed, som er sådan fuldstændig skør. Jeg skrev faktisk en kronik i Politiken om det, da det hele var overstået, hvor jeg skrev sådan, hvor jeg lavede et fiktivt interview med mig selv som romanforfatter. Altså, nu, du er romanforfatter, men nu interviewer vi dig, som om du var stillet op i politik. Den der bog der, er det noget, du skriver selv, eller har du folk til det? Har du stjålet idéerne nogen steder fra? Altså, er det noget, du... Altså, bruger du overhovedet tid på det, eller sidder du bare sådan lidt i weekenden? Altså, er det overhovedet et rigtigt job? Hvad for dig, så tror, at nogen overhovedet skulle gide at læse din bog? Altså, hvis du læste det på kultursiden i en avis, ville du være fuldstændig chokeret, hvis du interviewede, hvad ved jeg, en dansk skuespiller ind og spurgte hende, om noget tilsvarende? Altså, sådan, hvad knaller I rigtigt på filmen, eller hvad? Altså, sådan nogle virkelig langt ude spørgsmål. Men altså, er journalistikken så gået fra at være den her klassiske vagthund til så at være jagthund, som vi tit tænker på det i sådan en ekstrabladsregi, til simpelthen at blive en slagtehund? Det er faktisk en interessant måde at sige det på, synes jeg, fordi jeg synes, der er den forskel, at man burde jo holde politikerne op, man burde jo ture skrive i avisen, at det, som Corydon har lavet, det vil man i andre lande kalde korruption. Mm. Det burde man jo ture skrive. Hvilken noget er det, tænker du på? Det med dongsalget, ja, og hans tur til McKinsey? Altså, det her med at bagefter få et job, som er så fedt og sådan noget, efter man lige har smurt en masse mennesker. Det var jo det, man ville sige i alle andre lande, at det her, det er jo bare korruption. Men det er det så ikke efter dansk lovgivning, og derfor kan man selvfølgelig heller ikke tillade sig at sige det, og jeg har heller ikke lige sagt det. men hvad hedder det? Men hvad hedder det? Det er bare interessant det der med, at det er gået fra, at man har den her rimelige kritik, den her rimelige sådan analyse og så videre, til at man har sådan et eller andet med, at man antyder, at statsministeren er bøsse, eller sådan et eller andet, ikke? Altså, man går simpelthen efter noget, som er helt vildt i forhold til det egentlig drejer sig om. Og apropos Corydon, altså, det var også noget, Christian Dille Jensen, du var inde på tidligere, altså, at vi ser, du efterlyser folk fra fagbevægelsen, NGO'er og så videre, der går ind i politik, i stedet så ser vi den anden vej, altså, at politikere går ud i organisationer, eller videre til McKinsey som Corydon, og så videre. Det var også en pointe hos Hjalmin, faktisk, som jeg synes var god. Han skrev nemlig også det der, ikke? Altså, at vi starter det forkerte sted, ikke? Jo, hvor politik, det er karrierevejen. Det er ikke længere kaldet, det er heller ikke udgangsstationen, men det er det, du gør for at kunne komme videre til noget, der måske er mere væsentligt. Ja. Hvad kommer vi til at gå glip af, når det er sådan, at vi ikke får den der iltning, altså fra folk, der måske har haft et rigtigt liv med en arbejdsløshed og en vinduesudsigt og måske også et par røvture på arbejdsmarkedet? Ja, hvad sker der, synes Marie? Altså, vi går glip af helt vildt meget, når det bliver sådan en djøfificeret omgang, kan man sige, ikke? Altså, det der med, at der er så mange MF'er, der i dag går direkte fra studiet og ind på Christiansborg, og derfor synes de selvfølgelig også lønnen, som vi kommer til at tale om senere, er god, fordi det er den i sammenligning med en SU. Mm. Men dem, der har været ude på det rigtige arbejdsmarked, kan man sige, de har dels en meget bedre forståelse for de der rigtige mennesker, som du også siger, du er vokset op hos. Ikke? Nu var jeg selv lige i Horsens den anden aften i mit gamle bagland i Landbrugsforeningen i Horsens. Og der slog det mig virkelig, at der ikke bare er... Altså, folk føler ikke bare, at der er afstand til Christiansborg nu, men de føler, at der er en decideret sådan fremmedgjorthed. Altså, at det er som om, det er to forskellige raser mellem dem og så Christiansborgerne. Så vi går jo glip af folk, der simpelthen har stikket i den rigtige verden, men også nogle rigtig mange sådan moderne ledelsesprincipper, som i den grad kunne gavne i det hele det offentlige cirkus. Ikke? Men det er også et problem, at der ikke er større udveksling mellem offentlige chefer og chefer i det private, at det bliver sådan et selvbestøvende cirkus, hvor man flytter fra fra KL til Danske Regioner til et ministerium og rundt igen. Men vi er jo i en dødsspiral, fordi vi har jo lige konstateret, at pressen er for grum. Ja. Vi har også lige konstateret, at det er de færreste, der har lyst til at gå ind i politik, hvis de har nogle år på banen. Ja. Også måske fordi, at så kan man godt vinke farvel og tak til sin erhvervskarriere efterfølgende, fordi man bliver jo tit meget desavueret og devalueret i politik. Så hvem er det egentlig, der skal gøre det andet end de her fra Pølsefabrikken Statskundskab? Vi vil jo ikke selv. Nej. Nej, men de skal jo reformere den måde, de er på derinde, og den måde for at kunne tiltrække nogen, der rent faktisk er interesseret i det. Fordi en ting, jeg kom til at tænke på før, det var, hvis jeg sagde til mit barn, hvis jeg sagde, jamen far, jeg vil rigtig gerne gøre noget i samfundet. Jeg vil virkelig gerne inspirere og ændre det. Men så er det jo ikke... Så er det ikke politik, du skal gå ind i. Svend Brinkmann eksempelvis, ikke, som har haft en stor indflydelse på debatten herinde for de seneste år med en bog, han har skrevet. Han har jo haft meget mere indflydelse som intellektuel, at man kan få som politiker. Han har rykket meget mere ved nogle ting, end politikere overhovedet kommer til at gøre. Og så kan man tænke, jeg vil sige til min søn, hvis du vil det, så prøv at være en intellektuel i stedet for det er faktisk meget mere interessant. Hvis du godt kan lide sådan nogle drengestreger og strategi og rævekager og sådan almindelig knivstikkeri på elevrådsniveau, så er det glimrende at gå ind i Folketinget. Men hvis du skal gøre noget andet, der er større, så skal du blive uden for det. Problemet er, at de der intellektuelle kunne også måske gå ind i politik, og det er jo sådan nogen som Christian, eller mig, eller andre, sådan, du ved, der tøver enormt meget med det, fordi vi ved, at det øjeblik, vi kommer derind, så skal vi faktisk holde vores kæft. Derfra så skal du regne med, at nu skal du ikke længere sige det, du mener. Nu skal du sige det, der står i partibogen. Det vil sige, Folketing eller partiarbejdet er fantastisk til at undertrykke fri og selvstændig tænkning. Og det bliver de simpelthen nødt til at lave om på. Men de er så enormt angste for, at der kommer uro på bagsmækken, at der er nogen i partiet, der siger noget andet. Fordi så kommer præsten igen med mikrofonerne og siger, hov, der er vist en inden for jeres parti, der tænker en selvstændig tanke. Det må I sgu da til at slå ned på, ikke? Dette er Radio 24/7. Og du lytter til Anne Jagt. Mit navn er Anne-Sophie Hermansen. Jeg har besøg af forfatter Christian Ditlev Jensen, antropolog Dennis Nørmark. Eller er der andet, du gerne vil titulere som antropolog? Nej, lad os bare sige det. Ja. Og politisk kommentator Søs Marie Serup. Får en masse sms'er på 42 624 7. Der er blandt andet en, der skriver, at engang gik man ind i politik for at gøre noget for sit land. Nu er det for at gøre noget for en selv og sine egne. Venlig hilsen, Anders Nielsen. Søs Marie Serup, du nævnte før noget omkring vederlagskommissionen og lønnen. Ja. Og det er det næste, vi skal have berørt, fordi et flertal i Folketinget, de gav i 2014 hinanden håndslag på at følge vederlagskommissionens anbefalinger, hvad de end måtte være. Og nu er anbefalingerne så kommet, men flertallet, som jo består af partierne Socialdemokraterne, Venstre, Konservative, Radikale og SF, det er forsvundet. Ingen af partierne, de vil tilslutte sig vederlagskommissionens anbefalinger, som blandt andet indeholder forslag om højere løn, det er jo det kontroversielle, og lavere pension, det er blevet fuldstændig overset til politikerne. Men jeg sidder der og kigger nærmere på, om ikke der er noget sundt fornuft i den her vederlagskommission, fordi jeg kan jo se, det koster årligt 395 millioner kroner at aflønne 19 ministre, 179 folketingsmedlemmer, 119 borgmestre og rådmænd, og 5 regionsrådsformænd. Og med det forslag, som vederlagskommissionen nu har fremlagt, der kunne regningen teoretisk set sættes ned til 394 millioner kroner, altså give en besparelse på næsten 1 million kroner årligt. Hvorfor er det her faldet dødfødt fra trykken? Kig over på dig, synes man. Ja, altså man kan sige, at politikerne havde grundlæggende et valg mellem to dårlige muligheder, og sådan er det tit i politik. Enten så skulle de vise, at de er sådan nogen, der løber for en aftale, eller så skulle de vise, at de er sådan nogen, der gav sig selv lønforhøjelse. Og der valgte de altså at løbe for en aftale i stedet for. Hvad vil du være, grådig eller tøsedreng? Ja, præcis. Altså, og ren vælgerangst simpelthen i en tid, hvor politikerleden selvfølgelig også er høj. De synes simpelthen ikke, de kunne forsvare den der 15% lønstigning, men det er jo netop det, der er hele pointen, at samlet set, så er det jo bare en omfordeling af den måde, man har givet og aflønnet politikere sådan, overordnet set, og der får man faktisk ryddet op med kommissionens forslag i nogle rigtig grimme tisler i det system, blandt andet, at borgmestre kan have virksomhed ved siden af det, de laver, og tjene en masse penge, uden at folk egentlig ved noget om det, apropos Corydon og Goldman Sachs og McKinsey. Altså, det er da en konstellation, som hvis man gjorde det i et uland, så vil vi sige, at de forbrød sig mod god regeringsførelse. I andre? tragikken i det her er jo i virkeligheden, at vi kommer til at gøre problemet med politikerlede endnu større på sigt. Fordi at man kan sige, en af de problemer, jeg tror, vi har i dansk politik, jeg ved også, at det er en af dine kæpheste, Anne-Sophia, det er jo, at... Jeg har ufattelig mange kæpheste. Og det er en kæpheste, jeg er meget enig i, at det er, at de får for lidt. Og når de får for lidt, præcis som Søs sagde før, så kommer man måske direkte fra statskundskab og kan sammenligne det med en SU og synes, det er fantastisk, ikke? Men det er det også. De får jo gennemsnit hver 60.000, altså jamen, som almindelige MF'er. Det er jo almindeligt forhold til ude i erhvervslivet, ikke? Altså virkelig topledere med et kæmpestort ansvar ude i erhvervslivet, synes jo overhovedet ikke, det er attraktivt at komme ind på Christiansborg og lave et stykke politik derinde, for de skal jo falde ekstremt meget i løn. Og det, så det vil sige, vi bliver ved med at få de dårlige politikere, som vi ved Gud har i øjeblikket, fordi at der kommer ikke det der nye blod. Og det vil sige, så stiger politikerleden jo sikkert med tiden endnu mere, så man tror næsten ikke kan blive større. Og så har vi igen problemet. Altså, så de reagerer på politikerleden ved at gøre noget, der jeg tror på sigt kommer bare til at skabe endnu større politikerleden. Er det en myte, Christian Ditlev Jensen, det her med, at politik er et kald, og det handler slet ikke om pengene? Jamen, altså, jeg tror, det er meget kompliceret i virkeligheden, fordi det, vi sidder og snakker fra sådan en middelklasse synspunkt, ikke, hvor man ligesom siger, det er en smadret dårlig løn, de får. Og jeg tror, hvis man nu havde et andet type job end sådan et middelklasse job, så ville man tænke, hold da op, 700-800.000, eller meget det var. Det er da ellers noget andet, end man får som mursvend. Eller i vores dag er det sikkert håndværker, der tæller mest. Men hvad hedder det? Ja, det er sgu ikke akademikere, det er dem, der er de færdige. Men det er i hvert fald noget andet end at være sekretær eller et eller andet sådan almindeligt arbejde. Og det er jo problematisk, fordi på den ene side, så får de jo faktisk en udmærket løn, synes jeg, for at arbejde. Men der blev lavet sådan en opgørelse her forleden dag, om hvor meget politikere arbejder. De arbejder sådan cirka i gennemsnit mellem 60 og 70 timer om ugen, ikke? Så de laver virkelig, virkelig meget. Jeg har selv været talskriver for Connie Hedegaard, og jeg var altså målløs over, hvor travlt hun havde. Jeg har aldrig nogensinde set noget lignende. Og så vil jeg bare lige sige, det som så er humlen i det, det er det der med, at det er så kompliceret. På den ene side, så skal de have så meget, at folk gider. De gode gider. De dygtige, de kloge, dem, der kunne arbejde for Danske Bank eller for McKinsey, ikke? De skal gide at gå ind i politik. Og på den anden side, så skal det ikke være så meget, at man tænker, hov, hvis jeg bare kan blive ved med at være politiker i resten af mit liv, så bliver jeg enormt rig. Altså sådan, som der måske er nogen, der tænker, de her levebrødspolitikere, vi har nu, ikke? Eller sådan Jens Jørgensen, der har modtaget ministerpension, siden han var 29, eller et eller andet, fuldstændig latterligt. Men hvad med sådan en model, hvor man kigger lidt mere på, lade folketingslønnen afhænge lidt af seneste lønseddel, altså fra hvor det er, man kommer fra, altså hvad seneste job er? Det kunne man også gøre. Altså det kunne man også gøre for at sørge for, at få noget nyt blod ind. Altså, det bliver bare meget kreativt. Det vil være en form for ligeløn i hvert fald. Det vil være helt syret, hvis den, der bliver valgt ind med en baggrund som socioassistent, så skal gå til halvdelen af den løn, som en, der har været gymnasielærer, bliver valgt ind som. Fordi man skal jo aflønne for den indsats, der bliver ydet der, hvor man er, ikke fra, hvor man kommer fra. Jeg kan selv huske, at jeg blev pressechef i en ung alder i Venstre. Der argumenterede jeg med, at I må betale det, som en pressechef koster. Så kan det godt være, at I synes, at jeg er ung og nyuddannet og alt muligt andet, men en pressechef koster det her. Og det er præcis det samme, som vi skal gøre med politikere. Skal vi sige, hvad koster en leder på det politiske niveau? Og du kan jo sige, hvis du var dovne Robert, så havde du lidt af et incitament til at stille op i politik, hvis du kunne gå fra kontanthjælp til 60.000, til 60.000, ikke, om måneden. Jeg synes altså, en af de vigtigste argumenter er, nu har jeg jo selv siddet blandt andet med Lars Lykke i Finansministeriet. Der sad en departementschef, som fik over dobbelt så meget i løn, som ministeren gjorde. Og ministeren skal sådan set forestille at være den, der leder skibet. Ja, det synes jeg er fuldstændig problematisk, at det er tilfældet. Vi har en DR's generaldirektør, der tjener 3 gange så meget, som landets statsminister gør. Hun er sådan set også offentlig ansat. Altså, det må være sådan, om det så er principielt, at de kun skal have en krone mere, end den, de sidder og er chef for. Men chefen må skulle have den højeste løn. Det er sådan set dem, der påtager sig det største ansvar. Det er dem, der flere år efter, de er gået af som minister, kan risikere at blive trukket i en kommission og kan komme fra rigsretssager og alt muligt andet. Altså, de løber en helt anden risiko, end for eksempel en departementschef gør. Jeg tror også, de fleste godt ved det. Selvfølgelig er der Ekstrabladssegmentet, der ikke fatter det her, ikke? Der ikke fatter, at det er den løn, man skal have. For de er jo kronisk misundelige. Men jeg tror, de fleste befolkningen godt kan se, at jamen, topchefer skal have toplønninger, og det er lidt pinligt eller lidt mærkeligt, ikke? Altså, tænk nu, hvis vores statsminister ikke er i stand til at købe det samme tøj, eller tage ud på de samme restauranter, eller gøre et eller andet, som hans andre kollegaer gør det. Det bliver jo lidt småpinligt på landets vegne, ikke? Det tror jeg faktisk godt, at befolkningen er i stand til at se. Jeg tror, det her også er et godt eksempel på, politikerne endnu en gang undervurderer lidt deres befolkning, og endnu en gang tror, at de er en lille smule dummere og lidt mere småtskårende, end de i virkeligheden er. Og det er lidt symptomet i øjeblikket, at den der vælgerangst, der går den anden vej, den er lidt for stor derinde, og derfor så går de i panik på meget, meget kort tid. Og jeg synes, det er synd, at de undervurderer vores intelligens. Men det gjorde de jo også med det sidste retsforbehold. Ikke? De har en tendens til at tro, at vi er dummere, end vi er. Men der er jo også noget ironisk i, at det er helt okay, at prins Henrik kan få 8 millioner i apanage, både som pensionist, som han også fik som prins gemal. Det vil man ikke røre ved. Men altså, det her med, at man selv som politiker også får sit arbejde, hvis det er korrekt, det er 60-70 timer ugentligt. Jeg ved ikke, hvor meget prins Henrik kan arbejde, det er formentlig sådan noget eller 60-70 timer på et år. Altså, der synes man så, det er i orden, at han får de her 8 millioner kroner. Fordi der er man bange for at gå ind og røre ved det. Du markerede før, Christian Ditlev Jensen. Ja, og jeg synes som Dennis også, man burde hellere gå ud og formidle. Altså, man burde gå ud og forklare, hvad den her vederlagskommission har lavet. Den har lavet et fantastisk flot stykke arbejde, som handler om, at hvis det her skal stå mål med, hvad man får i det private, bare nogenlunde, så må lønnen lidt op. Den må også lidt op for borgmestre. Altså, tit så ved folk jo heller ikke, hvad tingene svarer til. Jeg lærte en ting af min præst på et tidspunkt, som sagde, man skal forestille sig, en biskop, det er sådan en CEO. Og så er en provst en meget højt placeret afdelingsleder eller sådan noget lignende, ikke? I et stort firma, ikke? Altså i Volvo eller sådan et eller andet. Og det synes jeg var sådan en meget tydelig måde at sige det på. Så hvad er en borgmester eller en kommunaldirektør? Jamen der er vi også sådan ved at være der opad, og så skal man jo have de lønninger, der følger det ansvar. Og så det, som folk rigtig er farvet over, det er jo det, du selv nævnte før, at Jan Sjursen har fået en eller anden pension fra han var 29. Jeg var fuldstændig målløs, da jeg opdagede, at der findes børnepensioner. Hvis du er søn af en minister, får du forholdsvis mange penge i årvis. Altså, hvor man sådan tænker, gud, skal staten ligge og betale til deres afkom, når de har så mange penge selv? Jeg kan huske, at jeg engang hørte om jeg boede på kollegie med en, hvis bedstefar havde været minister i 4 år, og han boede i en anden kæmpe lejlighed på Christianshavn. Det er jo sådan en feudal, fordi han sådan ikke behøvede at løfte en finger, fordi han fik den her enormt store pension, man åbenbart fik dengang. Og der synes jeg, højere løn, og så nogle lidt mere beskedne pensioner, og så i øvrigt det der med, selvfølgelig skal man på pension, ligesom alle andre, når man er færdig med arbejde, når man er 67 eller 70, eller hvor meget det er. Og ikke som 61-årig eller sådan et eller andet. Det er jo så faktisk ikke noget af det, kommissionen skulle se på. De skulle se på, at man blev beskattet, ligesom vi andre bliver beskattet af vores pension, men ikke på pensionsalderen. Men det synes jeg faktisk også er en af de store uretfærdigheder. Det er, at de politikere, der har bestemt, at vi andres pensionsalder bliver reguleret efterhånden, som levetiden stiger, at de selv kan gå ret tidligt på pension. Det er en kæmpe uretfærdighed. Det er meget mystisk. De skal have en anstændig løn, men jeg synes også, der skal være den der, altså, de skal ikke have det bedre. Der skal være noget folk. Parallelitet med det, med alle os andre. Ja, ellers bliver det pamperi. Dette er Radio 24/7. Pamperi lød det fra Christian Ditlev Jensen, og vi kommenterer her i første time lidt af ugen, der gik i politik, og vi kigger lige nu på vederlagskommissionen. Og jeg har modtaget en hel masse sms'er. Blandt andet er der en, der skriver her, politikernes løn skal i princippet ligne befolkningens, ikke i størrelse, men i rimelighed. Man kan for eksempel gå på pension i samme alder som befolkningen for at virke troværdig. Det svarer til, at man skal følge de trafikregler, som man selv har været med til at gennemføre. Det mener altså Stig. Der er også en, der skriver, hvordan kan det være et problem for erhvervsledere at gå ind i politik, fordi de får ødelagt deres rygte, samtidig med, at de mener, at politik er blevet springbræt til et fedt topjob. Er det ikke en modsætning, spørger Gitte. Jamen, det er ret i. Jo, det er faktisk en modsætning, og det er lidt interessant, ikke? Men altså, det, de tit kommer ud og laver, det er jo sådan noget public affairs, ikke? Så kan de sidde og køre det fra den anden side, for det er de gode til, og det er jo blevet enormt vigtigt. Men det er jo også de jobs, der måske er til dem, tror jeg. Ja, og men det er nemlig en sandhed, fordi der er rigtig mange af dem, som hellere vil lave noget andet. Ja, og det kan de simpelthen ikke. De bliver mast ind i det der lille snævre felt, der hedder politisk interessevaretagelse. Præcis, og det er lidt en skam, men det skyldes også, at vores erhvervsliv i Danmark er enormt bange for at være politisk. Altså, og Henning Dyremose røg der til TDC. Ja, vi nævnte før Lene Espersen og den der arkitekt-ting der. Men vi kan huske de undtagelser, men der er ikke ret mange af dem. Nej. Man tænker på, hvordan det... Altså, vi forarves måske over, at der er store finansfolk, der går ind i politik i USA. Men vi har det ikke på samme måde i Danmark, fordi danske erhvervsfolk er enormt bange for mindre politisk. Men hvem er det, I savner, at de danske erhvervsfolk går ind i politik? Jamen, fordi jeg sidder og læser aviser, det gør jeg virkelig ofte, der savner jeg også nogle holdninger for erhvervslivet. Jamen, det er der virkelig ikke meget af. Vi har Asger Aamund, og han er her og der og alle vegne. Ikke? Ja. Og så kommer Morten Albæk en gang imellem og dukker også op og skal rådgive paven. Hvem er der ellers? Der er ikke andre. Så hvem er det, vi savner? Det er derfor, det går galt, for eksempel i hen af Bilka-sag her. Fordi når der så er en ung mand et eller andet sted, der mener et eller andet, så går Bilka fuldstændig i panik, fordi vi skal ikke associeres med nogen som helst form for politiske holdninger, fordi politik, det er ad og bader, det er ulækkert, det er forfærdeligt, vi vil ikke røre det, vi vil ikke have holdninger, vi vil bare gerne tjene penge. Og det er jo fint nok bare at ville tjene penge, men jeg synes faktisk, diskussionen er lidt større, fordi spørgsmålet er, om ikke det simpelthen er farligt at have en politisk farve i Danmark. Det altså, er det. Fordi jeg tror også, det gælder altså skuespillere, sangere og alle mulige andre, der bekender kulør, om man så må sige. Mm. De risikerer altså en ret stor del af deres levebrød. Ja, hvis det er en højreorienteret kulør. Ja, i hvert fald. Altså, og der er en der er simpelthen forskel men på, det er mere hipt at være rød end blå. En erhvervsliv er ikke interesseret i det. Jeg lever i det liv, og jeg er både konsulent, erhvervskonsulent og meningsdanner. Og det kan jeg leve. De to liv kan jeg leve fuldstændig parallelt, fordi der er aldrig nogen af de erhvervsfolk, jeg er sammen med, der læser andet end de lyserøde sider i Jyllandsposten. De læser kun Børsen. De har aldrig nogensinde bladet over på debatsiderne, de aner ikke, at findes. Jeg har spurgt mange af dem, hvorfor de ikke går ud og deltager mere i debatten, fordi de anerkender, at der er behov for, at man taler mere om makroøkonomi og store europæiske og globale tendenser. Og hvis man så spørger dem, hvorfor går I så ikke ud og deltager i den debat, så siger de, fordi Danmark er for lille et marked. Altså, det er simpelthen, der er for stor risiko ved at gå ud og deltage i en politisk debat i Danmark i forhold til gevinsten, fordi Danmark er simpelthen så lille på det her, den her virksomheds ellers globale marked. Hvad ved de egentlig om det? Fordi de har aldrig prøvet. Nej, og det er netop en meget relevant anke. De er altså... Så det er jo bare en eller anden myteforestilling, altså de render rundt. Men der synes jeg så også, hvis jeg må komme med en af mine personlige kæpheste, at for eksempel erhvervsorganisationerne er simpelthen også for pæne. Altså, hvor... Undskyld, mit danske er... Fanden er DI henne? Det er jo efterhånden, som at høre sådan noget middle of the road. Jan Mølby-politik, vi farer rundt ind i midtercirklen alle sammen. De burde jo være ude og sætte en meget ambitiøs milepæl et eller andet sted for produktivitet, for beskæftigelse, for alle mulige andre ting. Men der filer de rundt ind i det der politiske midterfelt og synes, de skal lave kompromis på forhånd. Jan Mølby-feltet? Hvor fantastisk! De vil være venner med alle politikerne, præcis. Og de tør heller ikke om og det eneste, man opnår ved det er, hvis kommissioner, hvis de her erhvervsorganisationer og andre, de egentlig laver kompromiset, før de overhovedet siger noget, det er, så trækker politikerne jo bare endnu mere fra. Fordi i en politisk aftale, der vil man altid trække noget fra. Du markerede Christian Ditlev Jensen. Og jeg synes bare, det er sjovt, fordi at I sidder og snakker om kunstnere, der melder politisk ud. Jeg meldte mig for ikke alt for lang tid siden ind i det konservative Folkeparti, og det var faktisk for at melde ud. Mm. Fordi jeg synes, at det savner jeg utrolig meget. Altså, at i stedet for folk, som arbejder med kunst og kultur, det er sådan en stor bløb på venstrefløjen, altså centrum venstre, ikke? Mm. Så kunne det da være enormt interessant, hvis folk turde stå ved, hvad de var. Og ligesom prøv at høre, Christian Ditlev, du er jo engjørningen. Ja. Der er jo ikke særlig mange som dig. Altså, der bekender sig altså til politik, der ligger lidt mere over mod... Men skulle det være dårlig branding? Bestemt altså, ikke. Nej, jeg har jo også tit i det her program efterlyste, men det er jo en stor spand med et spejlæg i over på venstrefløjen, når det kommer til kunsten. Det, som er interessant ved det, synes jeg, det er, at der foregår en hel masse hykleri. Jeg får en hel masse sådan mails og ting og sager fra folk, som arbejder i forlagsbranchen, fra folk, som udgiver bøger, fra folk, som maler, fra folk, som laver de der ting, som siger... Jeg er fuldstændig enig i dit og datter dut, som du har skrevet på Facebook, eller som stod i et læserbrev, men det kan jeg jo ikke stå ved. Det kan jeg jo ikke sige offentligt, hvis jeg bare nævner det. Jamen, hvis jeg bare nævner det i kantinen på Gyldendal, så bliver jeg buet ud, eller et eller andet. Og det siger folk til mig, og jeg bliver fuldstændig målløs over det, fordi jeg må tilstå, at min egen oplevelse har været helt modsat. Altså, der er faktisk, apropos politikerlede og alt muligt andet, så kan man jo også få sådan en form for kunstnerlede, ikke? Når man hører endnu en teaterdirektør, der hælder vand ud af ørerne. Alle fascister, ja. Præcis, eller en anden Morgan teaterdirektør, Kirkstor. Som siger noget nogenlunde det samme, og bla bla. Altså, hvor man tænker, kunne man ikke få meldt ud? Altså, jeg er socialdemokrat, og jeg mener det her, fordi jeg holder med arbejderklassen, og sådan og sådan. Altså, og jeg mener det her, fordi jeg godt kan lide det etablerede samfund, og jeg mener det her, fordi jeg synes, vi skal have en revolution. Men jeg har kunstnere i øvrigt glemt også, at det handler om at skille sig ud? Ikke mindst. Jamen, ja, måske. Altså, fordi man vil jo så gerne være noget særligt, noget unikt og så videre, og så mener man alle sammen det samme. Man kan sige, der er god plads der, hvor jeg har sat mig i det i hvert fald. Og det er jo altså... Hvis man ellers tror på, at folk med mahognimøbler læser bøger, så kunne det da godt være, at det ikke var det dummeste sted at sidde. Christian er jo ret. Det er jo ikke ret mange, der tør at tage markedet og sige, at jeg er så medlem af det her parti, ikke? Og det tør man jo heller ikke indføre for erhvervslivet, fordi det er det markat, man er bange for. Så vil man hellere være lidt en fri sjæl, der kan mene sådan lidt af det hele, uden at skulle stå på mål for et eller andet. Hvor tænk på, hvordan det gik med Henrik Dahl, da det var sådan, han fortalte, nu stiller jeg op for Liberal Alliance. Præcis. Pludselig forsvandt foredragene, og han havde faktisk ikke særlig meget at leve af. Jeg kan da huske, han på Facebook meldte ud, at han søgte efter job. Ja, præcis. Så det er åbenbart et stigma. Men der er brug for det. At udvise en politisk stillingtagen. Ja, det er det. Men der er brug for det, fordi noget af det, som de kan i de her, på det erhvervsliv, det er netop, de kan tænke nogle vilde tanker. I erhvervslivet? Vi husker alle sammen Lars Kolind, der vil have 40% skat på Fyn. Ikke? Det er faktisk visionært. Hvis vi nu prøver at spole lidt tilbage, så er det faktisk en modig idé. Tænk, hvis kommunerne kunne begynde at konkurrere lidt med hinanden på den her måde. Tænk, hvis de kunne bruge det her parameter. Det var da en interessant tanke. Men det var så apart og så mærkeligt og så underligt, at det kunne man ikke. Og derfor så røg han ret hurtigt ud i kulden. Ikke? Og det gør jo, at nogle erhvervsledere tænker, jamen, de tør slet ikke tænke de tanker. De tør ikke at være visionære på det strategiske niveau, der skal være nødvendigt. Så det vil jeg hellere lave over i Otikon, ikke? Mm. End jeg vil lave det inde i parlamentet. Jeg synes meget, det her også det, vi snakker om med, hvem fra erhvervslivet, der vil være i politik. Altså, nu sagde Dennis før, så kan I ikke komme på flere. Men jeg kan da godt komme endda på en kvinde. Hvad med Stine Bosse? Ja. Hvad med sådan en kvinde, som har ment, og i øvrigt ment bedre end alle mulige andre, og så videre? Kunne hun ikke gå ind i politik med et kæmpestort brand, og så sige, goddag, nu er jeg politisk ordfører for det og det parti, hun kan sige. Og må ikke også, vi kan gætte på, at hun er blevet spurgt nogle gange? Jo, det kunne man godt, men hvorfor ikke? Altså, det er da interessant, det der med, at hun ikke vil træde i karakter. Altså, det synes jeg, det er. Altså, vi ved jo godt nogenlunde, hvad hun er. Kunne hun så ikke bare være det? Altså, jamen, er hun socialdemokrat, eller er hun radikal? Men spørgsmålet er, om de tør have dem derinde. Fordi jeg kan huske, da jeg blev spurgt i sin tid, om jeg ville stille op for et parti, så fik jeg også at vide af kommunikationschefen derinde, at hun var i hvert fald rigtig glad for, at jeg ikke stillede op. Fordi hun var glad for, fordi vi kan ikke kontrollere dig. Altså, du ender bare med at komme ud og sige et eller andet, du rent faktisk mener. Så hun, selvom partiet synes, det var en god idé, så synes hun i hvert fald, at det var en dårlig idé. Så du er simpelthen for klog? Nej, så vi skal have nogen, der er lidt dummere, som er lidt nemmere at kontrollere. Det begynder at blive de sidste ord, vi får sagt i den her første time. Ja, vi kan godt lide at sætte ting på spidsen her i Andejagt. Christian Ditlev Jensen, Dennis Nørmark, Søs Marie Serup, I bliver siddende, når vi er tilbage efter nyheden. Der skal vi kigge på Flæskegate og på Kongehuset.